בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג' הלכות פסח, הלכה ו'. עניין פסח. על פי המאמר שאלו את רבי יוסי בן קיסמא, מתי בן דוד בא וכו', עיין שם כל המאמר בליקוטי הראשון וסימן נ"ז. והכלל שעל ידי נדר שנודרין איזה הוא דבר ומקיימין מיד, על ידי זה זוכין לאמונת חכמים, ועל ידי זה מתנוצצים בו אור האבות וכו', ועל ידי זה זוכין לעונג שבת, היינו אכילה בקדושה, ואז יכול לפעול באכילתו מה שפועל בתענית, היינו להפיל אויביו לפניו בזכות עונג שבת כמו שפועל בצום. כי על ידי הצום אויביו נופלים לפניו, כי על ידי הצום מכנעין הכבד לפני המוח ונותן הממשלה להמוח. היינו שמכניע הכבד כועס, שהוא ראש המקטרגים, שהוא עשיו, הוא אדום, שאחיזתו בכבד מלא דם. ועל ידי הצום מכניעין אותו ומתקנין את המוח ומפילים כל השונאים והצרים הנאחזים במקטרג הגדול הנעל, הנאחז בכבד כועס. אבל כשזוכה לבחינת עונג שבת, אז אין צריך לצום, כי פועל באכילתו מה שפעל על ידי הצום. היינו להשבית אויב. כי אכילת שבת קודש היא וכו', אבל לרבות השלום צריכים להרבות בצדקה וכו'. ויש חילוק בין השלום של תענית של חול ובין השלום של עונג שבת, כי זה אין לו פה וזה יש לו פה. וזהו אין בין חמץ למצא אלא משהו נוטריקון, והיה מעשה הצדקה שלום וכו', עיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת פסח, כי עיקר יציאת מצרים היה לגלות האמונה הקדושה, שזה עיקר יציאת מצרים לקבל את התורה שהיא אמונה, כמו שכתוב כל מצוותיך אמונה. כמו שכתוב בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים וכו'. ועיקר האמונה היא על ידי אמונת חכמים, בחינת ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. כי אי אפשר להאמין בהשם, כי אם כשמאמינים במשה עבדו, שהוא אמונת חכמים. כי לגדולתו אין חקר. והוא יתברך מרומם ונעלה וניסה מאוד מדעתנו. ואי אפשר להשיג האמונה הקדושה, כי אם על ידי הצדיקים האמיתיים, שהם מכניסים בנו האמונה הקדושה. וצריכים לנו להאמין בהם ולבלי לסור מדבריהם ימין ושמאל. וכל הקלקול של כל הדורות שהיו מכעיסין ובאין קודם מתן תורה, שהם דור המבול ודור הפלגה, הכל היה על ידי פגם אמונת חכמים. כמו שכתוב, לא יפנה דרך כרמים. פרש רש"י, שכרמים הם הצדיקים שהיו נשבעים לבלי לפנות לדרכם של הצדיקים האמיתיים העומדים ברומו של עולם. כי בכל דור ודור היו בוודאי צדיקים גבוהים אמיתיים, כגון מתושלח ונוח ושם ועבר וחנוך וכיוצא בהם. ואם היו מאמינים בהם, היו זוכים על ידם לאמונה הקדושה ולדרך ישרה לעבודתו ידבח, והיו ניצולים מן המבול ושאר צרות. ואיבדו העולם הזה והעולם הבא הכל על ידי פגם אמונת חכמים. וכן בכל דור ודור עיקר התקווה, לזכות לתכלית הנצחי לחיי עד, הוא על ידי אמונת חכמים אמיתיים, אשר זכו להתגבר על יצרם וחפו תאוותם והפכו פניהם מהבלי העולם הזה לגמרי, ובחרו בחיים אמיתיים ויגעו וטרחו ביגיעות ועבודות גדולות לשמו יתברך, עד שזכו למה שזכו והשיגו השגת אלוקות. ובגודל כוחם הם יכולים לקרב אותנו גם כן אליו יתברך, ואנו מחויבים להאמין בהם, כמו שכתוב, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך וכו', כי הם יודעים להורות לנו הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה. ב. נמצא שעיקר הוא אמונת חכמים, וזה היה עיקר יציאת מצרים כדי לגלות את האמונה הקדושה, לגלות כי השם הוא האלוקים, שזה זוכין רק על ידי אמונת חכמים וכנ"ל. ועל כן בתחילת שליחות משה לישראל השיב תכף לשם יתברך, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך השם וכו'. כי משה שאל זאת לשם יתברך, איך יכולים להכניס אמונת חכמים בישראל? כי ראה תכף שהעיקר הגאולה תלויה שיאמינו בו ויקיימו דבריו וילכו אחר עצתו ככל אשר יורה אותם. על כן שאל תכף לשם יתברך על אמונת חכמים, איך יכניס בהם אמונת חכמים? כי חשב שהם רחוקים מאמונת חכמים, כמו שכתוב, והם לא יאמינו לי וכו'. כנ"ל. ג. וזה בחינת שלושה אותות שמסר השם יתברך בידו כדי שיאמינו בו. כי השם יתברך ציווה לו להראות לישראל העונש והפגם הנעשה על ידי פגם אמונת חכמים, כדי שיתחזקו באמונת חכמים ביותר. כי האות הראשון הוא שנצטרעה ידו, זה בחינת המכות המופלאות הבאים על פגם אמונת חכמים, שהוא בחינת מכה אשר לא כתובה בתורה, כמו שכתוב שם במאמר הנ"ל. ועל כן היה האות של מכת הצרעת בידו דייקה, כי הידיים דייקה נפגמים על ידי פגם אמונת חכמים, כמו שכתב שם רבנו ז"ל על מאמר רבותינו ז"ל, הב לי ידך וכו'. ד. ואחר כך הראה לו האות שנהפך ממטה לנחש. זהו גם כן בחינת פגם אמונת חכמים, שהוא בחינת פורץ גדר ישכנו נחש, בחינת דילמה חיביה דרבנן טרקה דלית לאסבטה, כמו שכתוב שם במאמר הנ"ל. ואחר כך הראה האות השלישי שהפך מים לדם. זהו גם כן בחינת פגם אמונת חכמים. כי על ידי אמונת חכמים שזוכין על ידי נדר, על ידי זה זוכין לעונג שבת כנ"ל, ואז נכנע כבד מלא דם לגבי המוח, כמבואר במאמר הנ"ל. אבל כשאין זוכין לאמונת חכמים חס ושלום, אזי חס ושלום מתגבר הכבד שמלא דם על המוח, שהוא בחינת מים, בחינת דעת, כמו שכתוב, ומלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. ועל כן המכה הראשונה של מצרים הייתה שנהפך המים לדם, כי המצרים לא האמינו בנבואת משה, על כן נלקו בדם שהתגבר עליהם הדם שמשם היה אחיזתם, בבחינת הכבד מלא דם, ועכשיו נלקו על ידי זה בעצמו, כי כל מימיהם נהפך לדם, שזהו בחינת שהתגבר עליהם תוקף הדם של הכבד, עד שפגמו באמונת חכמים ולא האמינו במשה ולא רצו לשלוח את ישראל. וזה בחינת מכות בכורות, שעל ידי זה יצאו ישראל ממצרים. ועיקר מכות בכורות והצלת בכורי ישראל היה על ידי מצוות קורבן פסח, כמו שכתוב, ועבר השם לנגוף את מצרים וראה את הדם וכו', ופסחתי עליכם וכו'. כי עיקר יציאת מצרים היה להעלות ולהקים אמונה הנפולה שהוא אמונת חכמים, שעיקר עבודת השם, שהוא תכלית יציאת מצרים, כמו שכתוב, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים וכו'. ועיקר העבודה את השם תלויה באמונת חכמים כנ"ל. כי עיקר גלות מצרים היה לתקם גם דור המבול ודור הפלגה כמובן, שהם פגמו באמונת חכמים כנ"ל, ועכשיו היו צריכים לתקן זאת. ועל כן עיקר יציאת מצרים היה על ידי בחינת נדר, שהוא בחינת פלא, כמו שכתוב, קימץ אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. על כן עיקר יציאת מצרים היה על ידי מצוות הקורבן פסח שהוא נדר. כי כל הקורבנות הם על ידי נדר שנודרין ומקדישין הבהמה לקורבן פסח, וכיוצא. ועל ידי זה דייקה יצאו ישראל ממצרים, כי על ידי הנדר שנדרו וקיימו בקורבנות הפסחים שהקריבו, על ידי זה זכו להעלות האמונה הנפולה כנ"ל, שזהו עיקר יציאת מצרים כנ"ל. ועל ידי זה התנוצצו בהם אורות האבות, כי כל יציאת מצרים היה בזכות אבות כנזכר בפסוקים רבים. ועל ידי הנדר של הקורבן פסח זכו לזה שיזכור להם השם יתברך זכות אבות והתנוצץ בהם אורותיהם, שעל ידי זה נגאלו. וזה שכתוב נגד אבותם אסף אלה בארץ מצרים שדה צוען, היינו על ידי פלא הנ"ל, שהוא נדר, על ידי זה נזכר להם ונתנוצץ בהם אור האבות. ועל ידי זה היה עיקר יציאת מצרים, בחינת נגד אבותם אסף פלא בארץ מצרים וכו' וכנ"ל. ועל ידי אור האבות זכו לעונג שבת שהיא אכילת דקדושה, שהיא בחינת אכילת מצה, כמו שכתוב, למען תמוצו והתענגתם, כמו שכתוב שם במאמר הנ"ל. ועל כן עיקר התחלת צמיחת הגאולה היה על ידי קדושת שבת, שהוא בחינת שבת הגדול שלפני פסח. ועיקר הנס של שבת הגדול הוא שאז משכו ולקחו הקורבן פסח. היינו, עיקר הגאולה היה על ידי הנדר שנדרו הקורבן פסח והקדישו אותו. ועל כן סיבב השם יתברך שקיימו זאת בשבת דייקה, דהיינו בשבת שלפני פסח. כי על ידי זה בעצמו, היינו על ידי הנדר של הקורבן פסח, זכו לשבת שהוא בחינת מצה, שהוא עיקר יציאת מצרים, שאז זכו לאכילת מצה, שהוא בחינת עונג שבת. וכל זה על ידי הנדר שהוא קורבן פסח שנדרו בשבת הגדול. כי אז הקדישו את הקורבן פסח שהיה אז בעשור לחודש, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי על ידי הנדר זוכים לעונג שבת שהוא בחינת מצה. ועל כן, על ידי הקורבן פסח ניצולו בחורי ישראל ונהרגו בחורי מצרים. ועל ידי זה הייתה עיקר הגאולה. כי עיקר הבכורה באמת היא רק לישראל, שהם הבכור דקדושה באמת, בחינת בני בחורי ישראל. כי ישראל עלה במחשבה תחילה, כמו שכתוב בראשית ברא אלוקים וכו', בשביל ישראל שנקראו ראשית. ראשית היא בחינת בכור שנקרא ראשית, כמו שכתוב, כי הוא ראשית עונו. אך על ידי חטא אדם הראשון שנתערבו כל הדברים ונתהפכו ונשתנו מסדרן האמיתי, זה גרם שיצא עשיו תחילה ונדמה שהוא בכור. ועל כן אחזו יעקב לעקבו, כי באמת אין הבכורה שייכה לעשיו כלל, רק לישראל לבדם. ועל כן טרח ויגע יעקב אבינו עד שלקח הבכורה מעשיו. ועל כן לקח הבכורה מעשיו על ידי תאוות אכילה של עשיו הרשע, כמו שכתוב, על עיתני נא מן האדום האדום הזה. ועל ידי זה מכר לו את הבכורה, כמבואר שם בפסוק. כי הבכור הוא ראשית, בחינת מוחין. וכשזוכין לשבר תאוות אכילה, ואזי המוח נתעלה על הכבד מלא דם שהוא עשיו, זה עיקר בחינת הבכורה דקדושה, שהוא בחינת התעלות המוח על כל הגוף. כי המוח הוא ראשית, בחינת בכור כנ"ל. אבל כשחס ושלום מתגבר עשיו שהוא הכבד על המוח, שזה נעשה על ידי כעס הבא על ידי תאוות אכילה, זה בחינת בכורה דסיטרא אחרא, שחס ושלום עשיו שהוא בחינת כבד מלא דם, נוטה לבכורה והממשלה ומושל על המוח חס ושלום, שמזה באים כל הגלויות שעובדי כוכבים מושלים על ישראל. כי ישראל אחיזתם במוח, כי ישראל עלה במחשבה תחילה והמחשבה היא המוח, והם נקראים ראשית, בחינת ראשית חוכמה, בחינת מוחין. וכשהאומות שאחיזתם בכבד מלא דם שהוא עשיו, שכל הגלויות על ידו כמובן, כשהם שולטים על ישראל חס ושלום, זה בחינת התגברות הכבד על המוח חס ושלום, דמיתמן תכבד העבודה, כמובן בתיקונים. וזה עיקר גלות מצרים, בחינת תכבד העבודה. כי עיקר גלות מצרים היה על ידי עשיו, שהוא בחינת כבד מלא דם, שהוא שר של מצרים כמובן. זין. וזה בחינת התגברות הדמים שהיה בגלות מצרים. כמו שכתוב, ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך וכו'. כי כל זה נמשך מחטא אדם הראשון, שעל ידי זה היה עיקר גלות מצרים. כי הוא פגם בתאוות אכילה ואכל מעץ הדעת טוב ורע, ועל ידי זה נפגם הדעת והתגבר הכבד כועס המלא דם. זהו בחינת בעיצבון תאכלנה, בחינת עצבות וכעס הבא מכבד וטחול. וזה בחינת דם נידות שנתאווה על ידי חטא הדם הראשון, היינו בחינת התגברות הדמים כנ"ל. שזה עיקר יציאת מצרים כדי לבטל זוהמת הנחש ולהיטהר מן אדם נידות שהוא טומאת מצרים, כמובן. נמצא, כשזוכין שיתגבר המוח על הכבד, זה בחינת בכורה דקדושה, בחינת בכור ישראל, שהם בחינת מוח, שזהו עיקר הבכורה האמיתיות, שהוא בחינת מוח, בחינת ראשית כנל. אבל להפך חס ושלום, כשפוגמין בתאוות אכילה וחס, עד שמתגבר הכבד חס ושלום, זה בחינת בכורה של עשיו, שעל ידי זה כל הגלויות כנל. כי בכור הוא בחינת מלכות, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, כמו שכתוב אף אני בכור את עיניו וכו'. וכשמתגבר מלכות דקדושה של ישראל, זה בחינת בכור דקדושה, וכן להפך חס ושלום. ועל כן נתן יעקב לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויוכל וישת ויבד עשיו את הבכורה. היינו שיעקב שבר וסילק מישראל תאוות אכילה, רק נתן כל תאוות אכילה לעשיו. ועשיו קיבל זאת לחלקו, שהוא ימלא תאוותו באכילה ושתייה בזה העולם, ועל ידי זה מכר את הבכורה ליעקב, כי סילק עצמו מן המוח של ישראל, כי שוב אין לו שום חלק בהם, מאחר שסילקו בתאוות אכילה מהם ונתנו לו. כי עיקר שליטתו חס ושלום, כשישראל נופלים בתאוות אכילה, ואז הוא יונק מן המוח ומקבל הבכורה שהיא בחינת מוח לעצמו. אבל יעקב שבר תאוות אכילה ולא רצה ליתן לעשיו, שהוא הכבד, שום יניקה מן המוח שהוא בחינת בכורה. רק נתן לו לחלקו זוהמת אחירת האכילה הגשמיות, כמו שביקש על איתן הנה מן האדום, האדום הזה וכו'. ועל ידי זה נפרד עשיו מן הבכורה והמוח, ומחר הבכורה ברצונו ליעקב, שהוא הבכור באמת, שעוסק תמיד להגביר המוח על הכבד, שהוא בחינת הבכורה האמיתיות כנל. ועל כן עיקר יציאת מצרים היה על ידי מכות בכורות, שעל ידי זה נכנעו בכורי מצרים, שהוא הבכור דסיטרא אחרא, שהוא בחינת כבד מלא דם, בחינת עשיו, שהוא השר של מצרים, שעל ידי זה נתבטל עול הגלות של שעבוד מצרים, שהוא בחינת תכבד העבודה כנל. ואז ניצלו בכורי ישראל, שהוא הבכור דקדושה באמת, בחינת התעלות מלכות דקדושה, שנקרא בכור על מלכות הרשעה. וכל זה היה על ידי שעסקו אז בקורבן פסח, שהוא בחינת נדר, שעל ידי זה זוכין לעונג שבת, שעל ידי זה מכניעין כל הצרים והעודפים, כי מכניעין הכבד לגבי המוח, שהוא הכנעת וביטול בכורי מצרים וגדולת והתעלות בכורי ישראל, שהם בחינת מוח וכנל. ת. וזה שנוהגים הבכורים להתענות בערב פסח, כי הכנעת הכבד לגבי המוח הוא על ידי תענית וכנל. וזה שכתוב בקורבן פסח, על מצות תומרורים יוכלו, כי השם יתברך הפליא אז חסדו עמנו, וכן בכל דור ודור, כי להכניע הכבד לגבי המוח שהוא עיקר יציאת מצרים, מבחינת הריגת בכורי מצרים והצלת בכורי ישראל, זה נעשה על ידי תענית, שעל ידי זה מכניעין הכבד לגבי המוח כמבואר שם. אבל אז, בשעת יציאת מצרים, לא היה אפשר להמתין להוציאם עד שיקנעו הכבד על ידי התענית, כי היו משוקעים בתומת מצרים מאוד, ואם היה רוצה להמתין עד שיזכו להכניע תומת מצרים, שהוא בחינת כבד מלא דם על ידי התענית, היו חס ושלום נשארים שקועים שם. על כן, הפליא השם יתברך חסדו והוציאם על ידי בחינת פלא, היינו על ידי בחינת נדר שהוא הקורבן פסח, שעל ידי זה זוכים לעונג שבת, שהוא בחינת אכילה דקדושה, שהוא בחינת מצה, שהוא מוכין גדולים מאוד, בחינת עונג שבת. ועל ידי זה די כיצאו ממצרים, שזהו בחינת שבת הגדול שקודם פסח. כי עיקר יציאת מצרים על ידי בחינת שבת כנל, וזכו על ידי אכילת דייקה, היינו על ידי אכילת מצה, שהוא אכילת דקדושה, בחינת עונג שבת, להכניע על ידי זה דייקה תומת מצרים, בחינת מרירת השעבוד של הכבד, בחינת תכבד העבודה. וכל זה זכו על ידי הנדר שהוא הקורבן פסח. וזה שכתוב בפסח על מצות ומורים יוכלו, כי על ידי הפסח שהוא נדר זוכין למצה שהוא עונג שבת כנל, שעל ידי זה מכניעין הכבד בחינת תכבד העבודה, שהוא מרירות השיעבוד בחינת מרור. וכל זה זוכין על ידי אכילת דקדושה דייקה כנל, וזהו על מצות ומורים יוכלו כנל. יוד. וזה בחינת גודל השפע של השירות שזכו בשעת יציאת מצרים, כמו שכתוב, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. וזה בחינת הברכה שלקח יעקב מעשיו. וכל זה היה על ידי שלקח תחילה ממנו את הבכורה, כמו שכתוב, את בכורתי לקח, והנה עתה לקח ברכתי. כי כשנתעלה המוח על הכבד, שהוא בחינת בכורה דקדושה, אזי ישראל ניזונים תחילה ונמשך כל השפע והברכה להמוח תחילה, דהיינו לישראל. ואז כל השפע והשירות לישראל אשר בשבילם נברא העולם, וכל אשר בא, וכל ההשפעות, וכל השירות, וכל הטוב של כל העולמות, הכל שייך להם לבד, אשר בשבילם נברא הכל. רק, כשחס ושלום פוגמין ישראל ומתגבר חס ושלום עול הגלות של הכבד על המוח, חס ושלום, אז הכבד ניזון תחילה, ואז הם גוזלין השפע תחילה חס ושלום. וישראל ניזונין מתמצית כמובן. ועל כן בשעת יציאת מצרים שאז נכנע בכל לסיטרא אחרא, ונכנע הכבד לגבי המוח, על כן חזרה השפע למקומה האמיתי לישראל. וינצלו את מצרים, כי לקחו מהם כל העשירות שהיה של ישראל באמת. כי כל טוב שייך רק לישראל שנקראים ראשית, שהם הבכור באמת, אשר בשבילם נברא הכל, כמו שכתוב בראשית ברא, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בחינת בכור דקדושה כנ"ל. ועל כן יעקב על ידי שלקח הבכורה מעשיו, על ידי זה לקח ממנו הברכה, כמו שכתוב, ואת בכורתי לקח, והנה עתה לקח ברכתי, כי הא באה טליה וכנ"ל. ועל כן לקח יעקב הברכה מאביו על ידי המטעמים שעשה לאביו כאשר אהב. כי המטעמים של יעקב הם בחינת אכילה דקדושה, בחינת עונג שבת. כמו שכתוב, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם, שהוא שדה תפוחין קדישים. כמו שפרש רשי שם, שזהו בחינת סעודת שבת שנקרא חקל תפוחין קדישים כידוע. ועל כן קיבל יעקב הברכה בליל פסח על ידי שני גדיי עיזים שעשה לאביו. אחד הקריב לפסח ואחד הקריב לחגיגה. כי קורבנות הם בחינת נדר, שעל ידי זה זוכים לעונג שבת ומכניעין הכבד מלא דם, שהוא עשיו, ולוקחים ממנו הבכורה והברכה ומחזירים להמוח, שהוא הבכור דקדושה בחינת יעקב, שזהו עיקר בחינת יציאת מצרים שהיה בליל פסח, שאז קיבל יעקב הברכה. שהוא כל ההשפעות וכל העשירות. כמו שכתוב, ויתן לך אלוקים מיטה לשמיים, משמני הארץ וכו' לבחינת, ואחריכן יצאו ברכוש גדול וכנ"ל. ועל כן נקרא פסח, פסח, כמובן. זה בחינת שלום שיש לו פה, שזוכים בפסח. שזהו בחינת מצה שזוכים לאכול בפסח. שהוא בחינת שלום שיש לו פה, כמבואר במאמר הנ"ל. י"א. וזה שקוראים פרשת עם כסף תלווה בימי הפסח. כי עיקר העניות והלוואות חס ושלום נמשכים מבחינה נעליים ומבחינת התגברות הכבד על המוח חס ושלום. שאז העקום שאחיזתן בכבד בבחינת עשיו שממונה על כל הגלויות, אז הם שולטים על ישראל חס ושלום. והם לוקחים כל השפע חס ושלום. וישראל ניזונים מתמצית. ועל ידי זה נמשך העניות חס ושלום לישראל. כי בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אז נתקיים אפס כי לא יהיה בך אביון, כי ברך יברכך וכו'. היינו שישראל מקבלין הברכה והבכורה מנסיו והם מושלין עליו. ואז אביונים באחרים ולא בכם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר העניות חס ושלום מבחינת התגברות הכבד על המוח חס ושלום, כנ"ל. שזה בא על ידי פגם תאוות אכילה. שזהו בחינת פגם אכילת עץ הדעת טוב ורע, שעל ידי זה נמשך חס ושלום טרחת וטרדת עבודת הפרנסה, בחינת בעיצבון תאכלנה, בחינת בזעת אפיך תאכל לחם וכו', שזהו בחינת התגברות הכבד, בחינת תכבד העבודה, היינו בחינת עבדות ויגיעת הפרנסה. וזה בחינת שטו העם ולקטו בשטותה, כמובן בזוהר הקדוש. היינו שמחמת שטות והיעדר הדעת צריכים לטרוח מאוד ולשוטט עבור הפרנסה, היינו כנ"ל. שעיקר יגיעת וכבדות הפרנסה חס ושלום, הוא רק מחמת התגברות הכבד על המוח חס ושלום כנל, שזהו בחינת פגם הדעת. ועל ידי זה מתגבר חס ושלום בחינת תכבד העבודה, שהוא בחינת כבד מלא דם. כי דמים תרתי משמע. היינו עשיו שאחיזתו בכבד, הוא שופך דמים וגם לוקח דמים וממון של ישראל חס ושלום. כשמתגבר חס ושלום על ידי אבונות ישראל חלילה. ואז צריכים לתרוח מאוד עבור הפרנסה, מחמת העדר הדעת, מחמת שהתגבר הכבד חס ושלום על הדעת. שזהו בחינת שטו העם ולקטו. היינו שפרנסתם בטרחה גדולה. וזהו מחמת שטות והעדר הדעת, בחינת שטו בשטותה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש וכנ"ל. וזהו, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. וכל הפורק ממנו עול תורה, נותנין עליו וכו'. כי התורה היא הדעת, ועל כן כל המקבל עליו עול תורה, שזהו בחינת התגברות המוח על הכבד, שהוא סיטרה דגופה, סיטרה דעשיו. אז כשזה קם זה נופל, ואז מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. כי נתבטל ממשלת ומלכות עשיו שאחיזתו בכבד. שזהו בחינת העברת וביטול עול מלכות. וממילא נתבטל גם עול דרך ארץ, דהיינו עול עבודת וטרחת הפרנסה. כי עיקר טרחת הפרנסה הוא רק מחמת התגברות הכבד שהוא בחינת עשיו, שזהו בחינת תכבד העבודה כנל. ועל כן כל הפורק ממנו עול תורה ונחלש הדעת חס ושלום ומתגבר הכבד חלילה, על כן נותנין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. כי הא באת תליא. כי עול דרך ארץ שהוא טרדת הפרנסה נמשך מעול מלכות. דהיינו עול מלכות הרשעה שהוא מלכות אדום. שאחיזתו בכבד שמשם עיקר טרחת הפרנסה כנל. אבל כשמקבל עליו עול תורה הוא מגביר הדעת ונחלש ונכנע הכבד לגבי המוח. אז מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ הנאחזים בהכבד וכנל. ידבט. וזה שהזהיר התורה לגמול חסד עם העני הלווה ולבלי להיות לו כנושה. כי זה העני אשר מת ידו עד שהוכרח לבוא לידי הלוואה מאחרים, זה נמשך מהתגברות הכבד חס ושלום, שמשם עיקר העניות כנל. ועל כן בא לידי הלוואה שהוא בחינת עבדות, בחינת עבד לווה לאיש מלווה, שזהו בחינת תכבד העבודה, שהוא בחינת כבד, שמשם עיקר העניות והלוואות. ועל כן הזהירה התורה לישראל לחוס על הלווה לבלי להיות לו כנושה כדי להצילו ולהעלותו מבחינת עבדות, מבחינת עבד לווה, רק להתנהג עמו כבן חורין להעלותו מעבדות לחירות. כי עיקר ההלוואה הוא בשביל להחזיק ביד הלווה, אולי יוכל להרחיב ידו על ידי זה, שיזכה לפרנסה על ידי זה. כמו שכתוב, וכי ימוך אחיך ומת ידו עמך וחזקת בו וכו'. וכמו שפרש רשי שם, אל תניחנו ליפול, אלא תחזיק בו עד שלא ייפול. כי העניות חס ושלום ומתגברות הכבד על המוח חס ושלום. ועל כן זה שבא לידי עניות, שהוא התגברות הכבד חס ושלום על המוח, ומחמת זה העניות מעביר על דעת קונו, כי דעתו מתבלבל מחמת שהתגבר חס ושלום אחיזת הכבד, וכל מה שמתגבר יותר העניות נחלש הדעת בכל פעם יותר, וכמו כן מתגבר חס ושלום הכבד יותר, ומחמת זה העני הוא בכעס תמיד, כי הכעס הוא בחינת כבד כועס שהוא בחינת עניות, ומחמת זה בתר עניה עניות האזיל וכנל. ועל כן זה שמרחם על העני ומשפיע לו פרנסה, הוא מחיה נפשו ממש ויכול להציל את העני מן העניות לגמרי. כי על ידי זה שנותן לו ומחיה נפשו ומרחיב דעתו, על ידי זה מתגבר הדעת על הכבד. וכל מה שמתגבר הדעת נכנע הכבד שעל ידי זה מתבטל העניות כנל. וזה בחינת מצוות גמילות חסדים שגדולה מן הצדקה. כי על ידי הגמילות חסדים שמלווה לו ומרחיב לו לפי שעה, על ידי זה יכול להצילו מן העניות לעולם. כי על ידי זה שעוזר לו ומלווה לו ומרחיב דעתו, על ידי זה נכנע הכבד. וכל מה שנכנע הכבד יותר, נתגדל המוח יותר. וכל מה שנתגדל המוח יותר, נכנע הכבד יותר. עד שיכול לבטל לעניות לגמרי וכנל. ועל כן הזהירה התורה למלווה לבל יהיה לו כנושה, כדי להצילו מעבדות מבחינת עבד לווה, כדי להצילו מבחינת התגברות הכבד שהוא בחינת תכבד העבודה, בחינת עבדות כנל, שמשם עיקר העניות והלוואות חס ושלום כנל. רק להתנהג עם הלווה כאילו לא לווה ממנו כלל, ולא יהיה לו כנושה, כדי להצילו מבחינת עבדות, כדי להכניע בחינת תכבד העבודה, בחינת כבד מלא דם, כדי לבטל העניות מישראל, כי על ידי זה שאינו כנושה להלווה, על ידי זה מכניע בחינת הכבד, בחינת עבדות כנל, ועל ידי זה יוכל הלווה לזכות, להרחיב ידו ולפרוע להמלווה ולהינצל מן העניות לגמרי וכנל. ועל כן קוראים פרשה הזו של עם כסף תלווה וכו', לא תהיה לו כנושה בימי הפסח, שהוא זמן חירותנו. כי זה בחינת יציאת מצרים שזכינו לצאת מעבדות לחירות, שכל זה היה על ידי הכנעת הכבד לגבי המוח כנל. שזהו בחינת לא תהיה לו כנושה כדי להציל ישראל מבחינת עבדות, להעלותם מעבדות לחירות וכנל.